Rozczarowanie. No to super. Dlatego jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, wybierz supermarket Piotr i Paweł. Tu zawsze jest super wybór. Polecamy kawę Jacobs Cronat Gold 200 gramów w super cenie 18 zł i 99 groszy oraz czteropak Actimela 400 gramów za jedyne 3 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowy bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 stycznia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Szef amerykańskiej dyplomacji będzie w przyszłym tygodniu w Kijowie. Na ukraińskim froncie ciągle leje się krew, są kolejne ofiary. W Paryżu już po polsko-francuskich konsultacjach była mowa o Ukrainie, walce z terroryzmem i gospodarce. Kamil Stoch, najlepszy Willingen, polscy szczypiorniści zagrają o brąz. Amerykański sekretarz stanu John Kerry będzie w przyszłym tygodniu na Ukrainie, by, jak pisze agencja Associated Press, okazać poparcie USA dla rządu w Kijowie w sytuacji zaostrzenia konfliktu z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. Według AFP Kerry ma przyjechać do Kijowa w czwartek, 5 lutego i spotkać się z prezydentem Petrem Poroszenką, premierem Arsenijem Jaceniukiem i ministrem spraw zagranicznych Pawłem Klimkinem. Wczoraj w mediach pojawiły się spekulacje, że Kerry może udać się też do Moskwy podczas podróży na monachijską konferencję bezpieczeństwa. Amerykańska ambasada w Moskwie jednak temu zaprzeczyła. A na ukraińskim froncie kolejne walki i kolejne ofiary. W ostrzale Doniecka zginęło 7 cywilów. Ukraińskie władze zapewniają, że nie mają nic wspólnego z dzisiejszym ostrzałem. Sztab informuje, że ukraińska armia nie prowadziła aktywnych działań w okolicach Doniecka. W komunikacie podkreślono, że dla Ukraińców celem są bojówkarze i ich pozycje poza miastami. Ostrzał miał być przeprowadzony przez samych separatystów, aby zerwać rozmowy pokojowe w Mińsku. Przez cały dzień w Wuchlejirsku koło Debalcewa, ważnego węzła kolejowego, trwają walki. Miasto jest szturmowane i było przez pewien czas zajęte przez bojówkarzy. Separatyści ostrzeliwują ukraińskie posterunki, między innymi za pomocą artylerii, moździerzy i wyrzutni grad. Ukraińcy odpowiadają ogniem. Sztab przyznaje, że likwidacja separatystów jest wyjątkowo trudna. Dowódca batalionu ochotniczego Donbas Semen Semenchenko twierdzi, że w Wuchlejirsku niektóre ukraińskie posterunki są otoczone przez bojówkarzy. Władze zapewniają jednak, że miejscowość jest pod kontrolą Ukraińców. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Sytuacja na Ukrainie i walka z terroryzmem to były główne tematy spotkania polskiej delegacji z premier Ewą Kopacz na czele w czasie konsultacji w Paryżu. Poruszano tam także sprawy dotyczące gospodarki. Polska i Francja są zgodne co do tego, że należy wzmóc wysiłki w walce z bezrobociem wśród młodzieży, czemu powinny sprzyjać także zasady obowiązujące na wewnątrzunijnym rynku, m.in. te, które dotyczą swobodnego przepływu ludności poszukującej pracy. Nacisk położono na rozwój najnowszych technologii, bez zastosowania których towary produkowane w Europie nie będą konkurencyjne na rynkach światowych, prezydent Hollande powiedział na zakończenie konsultacji. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące ekonomii, to Polska i Francja za priorytetowe uznają ożywienie wzrostu gospodarczego. Polska pod tym względem osiągnęła dobre wyniki. Poparliśmy plan Junckera, stanowisko Centralnego Banku Europejskiego, co przyniesie korzyści euro, czyli całej Unii. I chcemy, aby także energia była elementem przyczyniającym się do rozwoju. Dlatego poruszono także temat bezpieczeństwa energetycznego, dzięki czemu Europa będzie się mogła uniezależnić od dostaw gazu i ropy z Rosji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Minimum 300 tysięcy złotych będzie kosztował remont warszawskiej kamienicy, w której kilka dni temu eksplodowała butla z gazem. Wybuch doszczętnie zniszczył 5 mieszkań. W budynku nie działają instalacje elektryczna, gazowa i wodociągowa. Kwota, którą ustalił rzeczoznawca, może jeszcze wzrosnąć, bo straty są ogromne, mówi przewodnicząca zarządu wspólnoty mieszkaniowej Lidia Kurczyńska. Wyburzenia tych elementów konstrukcyjnych, które są zagrożeniem, to jest w okolicach 50 tysięcy, 50 tysięcy na drzwi i okna, 130 tysięcy, to jest sama jedna winda. Cała instalacja wodna, centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, to jest następne są koszty.

zaledwie 3 tygodnie w zestawieniu i wysmyknie się za tydzień, jeśli nie oddadzą Państwo głosu na Marilyna Mansona. Third Day of 7 Day Binge. 3 tygodnie na liście i na miejscu 30. 10 minut po 20. Właśnie, przypominał dzisiaj Artur, że gdyby to były lata 80., koniec lat 80., to byłaby pierwsza dziesiątka, tak? Może za tydzień, ale na razie Loop Delay, Brian Ferry, 2 tygodnie na liście i 29. pozycja obroniona. 12 minut po godzinie 20, a w naszym studiu mamy gości. Olaf, dzień dobry. Dzień dobry. O, dobrze, tylko musisz sobie troszeczkę przesunąć ten. O, to właśnie. A ile ty masz lat? 8. A skąd przyjechałeś do Warszawy? Z Wrocławia. A to dlatego, że was są ferie? Mhm. I co w Warszawie widziałeś? Pałac Kultury i Nauki. Mhm. A słuchałeś kiedyś w życiu Listy Przebojów Trójki? Wiele razy. Tak? A masz jakichś faworytów? No tak. Kogo na przykład? Lenego Krawica. Patrz, to już był. Ale jeszcze mówiłeś, że Joe Cezra. Tak? No. Nie ma go jeszcze, może za tydzień będzie. No dobrze, a miałbyś ochotę kogoś pozdrowić? Tak. Kogo? Siostrę Ewę i mamę. I całą moją rodzinę. No świetnie, ale to wiesz, za to będziesz musiał teraz zapowiedzieć następną piosenkę. Wiem. Z 28 miejsca. No to startuj. Na 28 miejscu Perfekt, odnawiam duszę. Z 24 i 15 tygodni na liście. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. No właśnie, odnawiam duszę, perfekt, 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 28. Słuchacz napisał: panie Marko, a gdzie jest OSTR? Głosuję na niego co tydzień. Chłopie, ja głosuję co tydzień na 10 piosenek i tylko 3 są w pierwszej 50. Było narzekanie, a tu proszę bardzo, 14 tygodni to całkiem niezły wynik. Something from Nothing, Foo Fighters w tym tygodniu na miejscu 27. No myślę, że za moment już pojawi się Anka i Stelka. Myślę, że Anka będzie w długiej sukni, a Stelka myśli, że będzie w garniaku. Agnieszka? Nie, pewnie będzie w białym tym w białej koszulce. Jak to zwykle Stelka. Ale nie, no Marynareczka będzie na pewno. Bokka. Violet Mountain Tops i Bokka w tym tygodniu bez zmian na 26. 3 tygodnie na liście. 1722 wydanie. 20 po 20. 20 po 20. Jutro sobota. Jutro sobota. Pablo Paweł na 25. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje. 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos.

takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. Tak, pięknie poszło 7 do góry i Takes a Lot to Know a Man, Damien Rice. 2 tygodnie na liście i w tym tygodniu na 23. Uwaga! Będzie pierwsza nowość. Na 22. Ziarno prawdy, Nosowska. Na temat z filmu Ziarno Prawdy. Nosowska w tym tygodniu nowość na miejscu 22. Poszły parami. Na 21. Łukasz donosi, że Damian jest największym fanem Jacka, znaczy Jacka. Jack White, Alone in My Home na 21. To druga i ostatnia dzisiaj nowość. Na 21. Alone in My Home. To jest 1722 wydanie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Przypominają Państwo, że dzisiaj są imieniny Martyny. Martynom wszystkim serdecznie się kłaniamy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nawet tym, które za nie mogły na koncercie zespołu WW ostatnio. No właśnie, wszystkim Martynom mówimy na miejscu 20. Dobry wieczór. No.

koncert Artura Rojka dzisiaj w ofensywie Deluxe po 22. Czas, który pozostał 18 tygodni na liście i 19 obroniona. Na 18 AC/DC. Krótkie, że się całe zmieściło. Let's Play Ball, AC/DC, 16 tygodni na liście, dzisiaj na 18. Brzask z Kubasa, oczko do góry. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła. Czerwono twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przysłonił mi do światła, światła.